عبد الله الدلام أسامة بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتے ہیں اس بندہ کے اعظم کے نام سے جو جاہ و حشم کا مالک اور لوح و قلم کا خالق ہے جس کی ثنا خانی میں شجر و حجر شمس و قمر اور شام و سحر مخمور مسحور ہے چپا چپا بوٹا بوٹا اونچا اونچا جس کی شان خنداتیت کا مظہر ہے ہر پل ہر دم اور ہر لمحہ جس کی ایک نئی شان ہے جس کے بارے میں کہ کل یوم ہوا فی شان جو اول جو آخر جو ظاہر جو باطن جس کا پرتو ہر چمن میں ہر شاخ و گل میں نمایاں ہے جس کے حکم سے نظام کائنات قائم و منظم ہے جس کی تعریف میں ایک شاعر یوں گویا ہے تیرے ایک ادنا اشارے سے بنی کل کائنات کن کہا تو نے مکمل ہو گئی ہر ایک بات تو ہے لاسانی تو ہے بے مثل تیری کل صفات تو ہے لاسانی تو ہے بے مثل تیری کل صفات برتر و بالا و اعلی ہے الہی تیری ذات اور ہزار و درود و سلام نازل ہو اس پاک باز ہستی پر جو مخلوقات میں سب سے بزرگ و برتر ہے شریفوں میں اشرف کریموں میں اکرم جمیلوں میں اجمل اور حسینوں میں احسن ہے جس کی ذات عالی گلدستے جمال و کمال ہے جس کا جمال جہاں آرا نمود سحر کی نوید دیتا ہے جس کی تعریف میں مولانا مناظر حسن گیلانی اپنی نثر پیش کرتے ہوئے یوں رقم تراز ہے یہ ایک صرف ایک جو آیا اور آنے کے لیے آیا وہی رکنے کے بعد کبھی نہیں ڈوبا چمکتا ہی چلا جا رہا ہے بڑھا اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے چڑھتا ہے اور چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے گویا ہوا پڑھنا لکھا دکھ کی تشریح اور اس شعر کی تعبیر ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر بیٹھا نہیں ورنہ ہر ایک عروج میں انہا سوال ہے یہ ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں مسلسل پندرہویں صدی تک لکھا گیا اور بولا گیا جس کی ہر ادا جس کی ولادت سے وفات تک کا ہر واقعہ تاریخ کی امانت بن گیا جس کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ عبادت جان کر تقوی ایمان وفاداری اور جانساری کی آرزو کے ساتھ منظر عام پر لایا گیا اس نبی کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے سیرت نبی کے عنوان سے آج کا یہ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے ہم بارگاہ ایسی میں دس برس کا عرض کرتے ہیں کہ ہمارے اس اجلاس کو بخیر و عافیت اختتام پذیر فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ادا کا گرویدا بنائے آمین. محترم سامعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی بھی کام خواہ چھوٹا ہو یا بڑا دینی ہو یا دنیاوی ایک شخص کو سربراہ و قائد مقرر کرو اس سے کام میں خیر و برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ کام بحسن و خوبی واصل منزل ہوتا ہے اسی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے آج کے اس بابرکت اور پر رونق اجلاس کی صدارت کے لیے جامعہ ہدایت الاسلام علی گڑھ کے صدر مفتی اور محبوب العلماء و صلحاء حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی مجددی کے خلیفہ اجل مفتی انعام الحق قاسمی کا نامی نامی اس میں گرامی پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ میرے اس حسن انتخاب کی تائید کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیق محترم نے جس شخصیت عظما کا نامی نامی پیش کیا میں اپنی طرف سے اور تمام شرکاء بزم کی طرف سے پرزور تائید کرتا ہوں. محترم سامعین اب زیادہ شمع خراشی نہ کرتے ہوئے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں تو آئیے خدا عز و جل کے اس مقدس کتاب قرآن کریم سے محفل کی ابتدا کریں جس نے 23 سال کے قلیل عرصے میں حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء ادبا شعرا اور ادبا انگشت بددہ رہ گئے جس کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشتبار ہونے پر مجبور ہو گئی اس مقدس قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اپنے ایک ساتھی قاری حذیفہ قصنبوی کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اقدس میں نذرانہ عقیدہ پیش کرنے کے لیے میں جامعہ کے مشہور نعت خواں عنایت اللہ سرتی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی میں نعتیہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بلکہ موجے کرم مصطفیٰ گئے، بلکہ موجے کرم مصطفیٰ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے غیر البشر آ گئے، سارے عالم کے غیر البشر آ گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ، مصطفیٰ آ گئے، آ گئے آ گئے رحمتیں کھول لوں جھولیاں مانگ لوں رحمتیں کھول لوں جھولیاں دن ہے رات ہے الحرام آ گئے دن ہے رات ہے الحرام آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے آ گئے آ گئے جو جادوگروں کو اگر چیزیں سکھایا کرتے تھے مچھلیاں دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارکبادی دینے لگی کہ سرکار کائنات کھا گیا, دلہا گیا, اب بارات سجے گی. اما امینہ حیران ہے یہ بچہ کیسا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولد مختونا ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نجاست میں لٹڑا ہوا ہوتا ہے, دھویا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف لائے کہ آپ کے جسم پر نجاست کا ایک داغ بھی نہیں تھا. جو ہی باہر آئے سارا کمرہ روشن ہو گیا. اما امینہ حیران ہے یہ بچہ کیسا ہے. اما امینہ نے بچے کو گود میں لیا اور حیرت سے دیکھ رہی ہیں. اچانک ایک بادل چھا گیا اور اس بادل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹ گئے. اب امینہ کو یوں محسوس ہوا کہ بچہ گود میں نہیں ہے. ایک دم بادل سے آواز آتی ہے, تو وہ بھی مشارکل اور ہماری ماں اس بچے کو مشرق اور اس بچے کو مشرق اور مغرب کا طواف کرا لیا کو اس میں ہی ولاتی ہی وصورتی تاکہ سارا جہاں جان لے کہ بچہ کون ہے, کیا نام ہے اور کیا شخصیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم, اس کو آدم کے اخلاق دو, وہ معرفت شیس علیہ السلام کے معرفت دو, وہ شجاعت دو, وہ علیہ السلام کے بہادری دو, وہ قنت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو, وہ اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو, وہ شدت موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو, وہ جہاد یوشع, یوشع علیہ السلام کا جہاد دو, وہ حب دانیال, دانیال علیہ السلام کی محبت دو, وہ وقار الیاس, الیاس علیہ السلام کا وقار دو, وہ قلب ایوب, ایوب علیہ السلام کا دل دو, وہ طاعۃ یونس, یونس علیہ السلام کی اطاعت دو, وہ عصمت یحییٰ, یحییٰ کی پاکرانی دو, وہ زہد عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. وہ مسوح فی اخلاق النبیین, وہ مسوح فی اخلاق النبیین, تمام تمام انبیاء کے اخلاق اس بچے کے اندر سجا دو. ایسا پاک نبی جس کو پیدا ہوتے ہی سوالات انبیاء کی صفتیں ملے, پھر اس کا ساتھ رکھتی ہوئی وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہوگا. محترم حضرات, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو کمرے سے ایک نور اٹھا اور آسمان پر پھیلتا ہوا چلا گیا. کسرا کے محل کے چودہ کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے. اس کے محل کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی. بجھانے والا کوئی نہیں, بجھانے والا کوئی نہیں, بجھانے والا مکہ میں پیدا ہوا ہے اور آگ دھیرے دھیرے بجھ رہی ہے. ساری کائنات کے زلزلے آ رہے ہیں. نوشیروا حیران ہے کہ میرے محل کے کنگرے کیسے ٹوٹ کر گر پڑے, میرے بت کدی کی آگ کیسے بجھ گئی. ان کا ایک پادری تھا, وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا, میں نے خواب دیکھا کہ عربی گھوڑے یونانی گھوڑے کو بھگاتے ہوئے لے جا رہے ہیں. دریائے فرات خشک ہو چکا ہے, بحر ساما خشک ہو چکا ہے. وہ حیران اور پریشان, یہ کیا ہوا. اس زمانے میں ایک عیسائی عالم تھا, اس کو بلایا گیا. اس سے اس کی تعبیر پوچھی تو کہنے لگا میرا ایک مامو ہے جو ملک شام میں رہتا ہے, میں جاتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں. چنانچہ وہ اپنے مامو کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے تو اس کا مامو اس کے پوچھے بغیر ہی کہتا ہے وہاں تک ملی کو بنی سات سال حکومت نیلان, مجھے پتا ہے مجھے کس نے بھیجا ہے, مجھے اس نے اس نے بھیجا ہے کہ اس کے محل کی آگ بجھ گئی ہے, اس کے محل کے کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے ہیں. جاؤ اس کو جا کے بتا دو, جب وہ نبی ظاہر ہوگا تو لکڑی پر لے کر چلے گا. ہمارے نبی کی سنت مبارکہ تھی, آپ اکثر ہاتھ میں لے کر چلا کرتے تھے. وہ کثرت تلاوت اور تلاوت قرآن کی تلاوت ہر طرف گھسنے لگے گی تو پھر یاد رکھنا ایران بھی اس کا ہو جائے گا, شام بھی اس کا ہو جائے گا, ایسے تو حکومت بھی ختم ہو جائے گی, آنے ساسا کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور اس نبی کا کرما بلند ہو کر رہے گا. ایک یہودی مکہ کے گلیوں میں سر بچا کر پھرتا تھا کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے, آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. کسی نے کہا کہ پورا کا لڑکا پیدا ہوا ہے, تو اس نے کہا کیا اس کا باپ زندہ ہے, تو کہا ہاں اس کا باپ زندہ ہے. تو کہنے لگا نہیں نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مر چکا ہو. تو کسی نے کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے. چنانچہ اس نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح. جب دیکھا تو چیخ نکلی اور کہنے لگا یا ویل بنی اسرائیل, یا ویل بنی اسرائیل, ارے بنی اسرائیل تیری ہلاکت, قد خرجت النبوۃ منہا, آج نبوت تم سے نکل گئی, ورثتم بها یا معشر قریش, اے قریش کی جماعت تم آج نبوت لے گئے. ایک دن آئے گا وَلَيَدْخُلُنَّ بِكُمْ صَفْوَةً يَغْرُسُوْتُهَا فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, ایک دن ٹکر لے گا جس کی ٹکر کی آواز مشرق اور مغرب میں سنائی دے گی. ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں, ابھی کام بھی شروع نہیں ہوا. عزیزان گرامی, حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا جو شر ہے, ساری دنیا کی عزتیں اکٹھے کی جائے, ساری دنیا کے اشعار اکٹھے کی جائے, اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے دو بول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہو کر کہے تھے آپ کی مدد میں حاوی ہے. وہ اکثر امین قلم تربت و آئینی, وہ اجمل امین قلم دلی دن نسا, الانسان قلت مبررا من كل عيب تعدد قد قلت كما تشاء. تو جیسا حسین کسی آپ نے نہیں دیکھا, تو جیسا جمالی کسی ماں نے نہیں جانا. آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا, آپ کو آپ کے رب نے آپ کے مرضی کے مطابق پیدا کیا. اے محمد بن قاسم کے متوالو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام محبت کے خیمے کے پاس سے گزرتے ہیں تو دودھ پیتے ہیں, بکری کو دھوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ابو محبت آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دودھ کہاں سے آیا. ام محبت کہتی ہیں پتا نہیں ایک نوجوان آیا تھا, اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور دودھ سے بھر گئی. تو ابو محبت کہتے ہیں مجھے بتا تو صحیح وہ کیسا تھا. تو ام محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاتی ہیں, ظاہر الوضع بڑا خوبصورت تھا, اب لجل وجہ چمکتا رنگ تھا, لب تئی متجلا موٹے نہیں تھے, لب گزرے نہیں تارا گنجے نہیں تھے, وسیم قسیم وسیم خوبصورت قسیم خوبصورت. پر ایک خاص میت کے ساتھ وسیم وہ خوبصورت جس کو جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ حسین نظر آئے, یہ صرف دنیا میں ایک آیا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیم تھے, ایک مرتبہ دیکھا پھر حسین نظر آئے, پھر دیکھا پھر اور زیادہ حسین نظر آئے, پھر دیکھا پھر پیاس نہ بجھی, پھر دیکھا پھر مزید آگ بڑھ گئی. یہ اس کو کہتے ہیں وسیم قسیم. قسیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہر عضو الگ الگ خوبصورت نظر آئے, جس کا ہر عضو جدا جدا خوبصورت نظر آئے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں کی آنکھیں ماشاء اللہ بڑی خوبصورت ہیں, تو یہ لفظ بتاتا ہے کہ جتنی آنکھیں خوبصورت ہے اتنے لال نہیں, اتنے بال نہیں, اتنے ناک نہیں. قسیم کسی کو کہتے ہیں؟ جس کا ہر عضو الگ الگ حسین نظر آئے. عظیم الحابا بڑا سر تھا, رجل شان گھمریالے بال تھے. ان فرمت اپی قدو فرمہا وہی کا فلا, جب آپ پنگے کرتے تو مار نہیں نکالتے, جب وہ نکلتے تو درمیان سے نکلتے, نہ دائیں سے نہ بائیں سے. ویسے اکثر آپ اپنے بالوں کو سیدھے پیچھے کر لیا کرتے تھے. یوجا دروشن رہو شک مت مجھ نہیں گلا ہو پر آپ کے بعد آپ کے کان کے لوگ تھے. اصل جب کما جب بھوے لمبے کمان کی طرح مڑے ہوئے تھے, واسل و جبین پیشانی چوڑی تھی, من غیر کم درمیان میں بال نہیں تھے, اپنے لڑے تین ناک ذرا بلند تھی, لہو نوریا ادولو اس پر ایک نور کا حالا جگمگ جگمگ کرتا تھا. اد آج اپنی آئیں گی حکاق ہوں وہ فی فروتی ہی سہل ہوں وہ فی اسفار وقت ہوں وہ فی عنوط ہی ست ہوں. الفاظ ہی اتیر ہے تک ترجمہ ہی ناممکن ہے, پتا نہیں وہ اماں کہاں سے الفاظ لے کر آئی تھی. کہنے لگی کیا بتاؤں, اس کی آواز میں ایک جادو تھا, اس کی آنکھوں میں ایک کشش تھی, اس کی آنکھیں سرمئی شرمیلی لمبی موٹی سفید کاری سر پر ڈوروں کے ساتھ, فی اسفار ہی وقت اس کے پر کے دراز تھی. اہدف اشکل اتاج اکھل احوہ پاس کی وجہ کی بیان کی, لمبی آپ موٹی آپ پلکے دراز سفیدی زبردست سفید سیاہی زبردست کیا. جب وہ اٹھتی تھی تو اس طرح اس نے بجلی بولتی تھی کہ بڑے سے بڑا آدمی آپ کے آنکھوں میں آ کے نہیں ڈال سکتا تھا. ذریعہ الفاظ بہت بڑے ذریعہ الفاظ بہت بڑے خوبصورت کشادہ دہن کے ساتھ اشنا باریک کہاں تھے مفلت چار دادوں کے درمیان کھڑا تھا پرواہت کرایا. جب وہ مسکراتا تھا تو اس کے دانتوں سے نور کشمائیں نکلتی تھی. قطر یحیٰ داڑھی گھنی تھی نیم انگریا دی قدرتی ایک پشت کے برابر, سہلل قدیم گانوں پر پچکے ہوئے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, بید اللہ بیدر من تبائی دو کندوں کے درمیان دراز فاصلہ تھا, ہری کا صدر سینہ چوڑا تھا, طویل الجلدین بعض لمبے تھے, سائل اطراف انگلیاں لمبی تھی, رہبا رہا ہتھیلی کشادہ تھی, سمسان الاقمصین پاؤں کے تلوے گھیرے تھے, صدر قص لمبا سیدھا قد, اطول من المرفوع واقصر من المشدد, نہ آپ کا قد زیادہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا, دقیق المصلبہ سینے کے درمیان بالوں کی ایک باریک دھاری دار لکیر تھی جو ناک پر آ کر ختم ہوتی تھی, من تبین وعالی الصدر کچھ بازو بندے پر کچھ آگے سینے پر باریک باریک بال تھے, باقی آپ کا جسم شیشے کی طرح صاف شفاف تھا, سوا البتن والصدر سینہ اور پیٹ برابر سرابر تھا. میرے ساتھیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو محفوظ کیا گیا ہے, ایسی کوئی چیز نہیں جس کو محفوظ نہیں کیا گیا ہو. صحابہ نے واقعتاً عشاء کے رسول ہونے کا حق ادا کر دیا, جس کے کسان آپ کو بتلاتا چلو. ہمارے نبی کا سلسلہ نسب اسی پشتوں تک آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے, وہ بھی محفوظ ہے. محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن قرہ بن کہب بن نوئی بن مالک بن کہب بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان. دیکھیں اس بات پر تمام اہل علم اور عارفین کا اتفاق ہے. عدنان سے آگے واضح اتفاق کرتے ہیں, واضح اختلاف کرتے ہیں. اتفاق کرنے والوں میں امام بخاری, ابن اسحاق, ابن جریر جیسے اساتین ہیں, اس لیے آگے بولنے میں کچھ خطرہ بھی نظر نہیں آتا. بن معاد بن عدنان بن اول بن حمیثہ بن سلمان بن عوف بن نوز بن صفوان بن عبید بن عوام بن ناصر بن حجہ بن بلدہ بن یدرا بن طالب بن جاتم بن نافذ بن نافذ بن عیفی بن عقر بن عبید بن نضرا بن حمدان بن سمر بن یغربی بن یحسن بن ینحن بن ینعوا بن عیزی بن ذیشان بن ارفقش بن ذیشان بن اقناط بن ایحان بن عیسر بن مفسر بن ناحد بن زائر بن سمی بن مزید بن عوض بن عمام بن قدام بن اسماعیل بن ابراہیم بن معذر بن نحور بن سروج بن داود بن افرشاد بن عابد بن عبد بن قائد بن افرشاد بن عابد بن سام بن نوح بن ادريس بن يارو بن ملحدين بن قنان بن عانوش بن شيس بن آدم عليه الصلاة والسلام. 80 باب ہے جن کو 10,000 سال کا عرصہ مٹا نہیں سکتا. میرے ساتھیوں, میں کہاں تک گنواؤں اور کیا کیا گنواؤں؟ آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. لا يمكن التناؤ كما كان حقه, لا يمكن التناؤ كما كان حقه. بعد القضاء بزرگ تو ایک قصہ مختصر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين. ماشاءاللہ, اللہ موصف بات آتا ہے فرمائے. محترم سامعین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کبھی شیعہ کے طالب میں محصور ہونا, کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر کھانا, الغز ہر طرح کے مظالم آپ نے برداشت کیے, مگر امت کے حق میں آپ کی جانب سے خیر خواہی ہی ہوتی رہی. اور آپ کے لیے امت اور آپ کے دن مبارک سے امت کے حق میں دعا ہی نکلتی رہی. اس کی کچھ جھلک پیش کرنے کے لیے درجۂ عالمی شسون کے طالب علم ضیاء الحق راجستھانی کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف آئے اور اپنی تقریر پیش کرے. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. واجب الاحترام اساتذہ کرام, آپ سمع رسالت کے پروانو, میں اس بزم پر بہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے. جب اسلام قرآن کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی. ساری قوت و طاقت, دل و دماغ نور اسلام کے بجانے میں صرف کرنے لگے. راستے میں کانٹے بچھا کر, پتھروں سے دبا کر, تپتی ہوئی زمین پر سلا کر, آپ کے انگاروں پر لٹا کر, پھانسی کے کندھوں پر چڑھا کر, دربار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے. مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی. حضرات, سن 7 نبی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے بدیور اربو, جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہماری عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے, جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اے عرب کے بہادروں, اب پوری طاقت سے آگے بڑھو, ورنہ وہ دن دور نہیں مکہ سے دلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا. ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تقریریں پیش کی گئی. بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تقریر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائی کاٹ کر دیا جائے. ان سے خرید و فروخت, سلام و کلام, لین دین بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا. یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا, اس کے خلاف کرنے کو کسی کو اختیار نہ تھا, کسی کی مجال نہ تھی. مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا, راستے پر پیڑے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے بوڑھے جوان عورتیں سب تھی، کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چارے کھا کھا کر کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے، مگر ایک دن میں پابندی ابھیان ہٹا دی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں جھس گئی، قدم لرزرا رہے تھے۔ سامعین کرام، قربان جائے ان مسلمانوں پر جن کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہکا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار، سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم پہ یاد ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں معاف کر دیا ہے، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آپ کے بستر پر سو سکتے ہیں، دھوپ سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلاء آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں، خوراکیں ختم ہو گئی، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالا، عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسے بچے اپنی ماں کی گودوں میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ تھی اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے، اے ماں، میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے جب کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہ کہتی رہتی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لبے جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والو، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تو آ کے ہم ہمارے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل و بیکار ہے۔ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہی پکی تو کچے ہی نمازی۔ بھلا بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آرام برداشت کیے اور ان گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیا؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، سجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و تر کے، رسول ہادی بن کر آئے تھے۔ جو رسول بن کر آتا ہے، اللہ اس کو پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت اور طاقت تھی، اگر صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتے۔ بہر کے عقیلہ اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب، جو آپ کے چچا ہیں، آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے بھتیجے، اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر آ جائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے 3 سال کے بعد دین و دنیا سلامت لے کر اس گھاٹی سے باہر آ گئے۔ میرے دوستو، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری اور پیغام سناتے ہیں، اے حضرت العزت شہنشاہ عالی، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوب جانتے تھے کہ آخر آپ غمگین کیوں رہتے ہیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ غمگین کیوں رہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا، نہ جانے میری امت کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک قبرستان پر گئے جہاں مومن اور مشرک دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مومن کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ قم باذن اللہ، وہ مردہ باہر آتا ہے، اس آدمی کے اس کا چہرہ روشن ہے اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مشرک کی قبر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے ہیں جی قم باذن اللہ، وہ مردہ باہر آتا ہے، اس آدمی کے اس کا چہرہ کالا ہے اور منہ سے ہائے افسوس ہائے افسوس کی آواز آ رہی ہے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ آپ کو تسلی اور تشفی ہو گئی۔ برادران اسلام آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے محو تدبر و تفکر رہا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھلا دیا اور آپ کے نفس قدم کو اس طرح ترک کر دیا کہ ہمارا ضمیر خود ہم پر ملامت کرتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے اے فلاں دیکھ یہ تیرے گناہ ہے، وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا تھا جو تمہیں اس کے کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا لیکن تم نے اس کی بات نہ مان کر انکار اور استہزاء کیا، اب عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ اور ایک فرشتے کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ماشاءاللہ خدا عز و جل مقصود کے لیے ترقی کی ذمہ کا ہم بات کریں۔ سامعین کرام، شاعر نے کیا خوب کہا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ آج کے مسلمانوں کو سیرت کے کتنے مطالعے کی ضرورت ہے اور کتنی صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم تقریر میں سماعت کرتے ہیں جسے پیش کریں گے درجہ عربی سوم کے ایک طالب علم شکیل کٹھوری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صدق الله العظیم۔ قابل احترام صدر محترم، مکرمی اساتذہ کرام، غرام قدر بزرگان دین اور میرے عزیز دوستو، چھٹی صدی مسیحی بلا اختلاف تاریخ انسانی کا تاریخ ترین اور پست ترین دور دورہ تھا۔ نوعی انسان اس صدی میں خدا فراموش ہو کر مکمل طور پر خود فراموش ہو چکی تھی۔ سفینہ انسانیت کے مبلغ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی فروسہ کردہ رشد و ہدایت کے چراغ سلالت کی مسموم فضاؤں کے طوفان سے پر ہو چکے تھے۔ مشرق اور مغرب کی زیامت کے اجارہ دار تعیش و تکلفات کی زندگی اور مصنوعی تمدن کے سمندر میں سب کا طاقت خواب غفلت میں مدہوش اور نشے سلطنت میں سرشار تھے۔ اقوام و مذاہب کا سلچے اطفال اور منافقین کا قطع مش بن گئے تھے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یونانی خرافات، رومی بت پرستی اور مصری اخلاقیات کے معجون اور مرتب اس طرح ہو گئے جیسے کہ قطرے کا وجود سمندر میں گم ہو جاتا ہے۔ مذہبی خانہ جنگی کی بنا پر سن 431 عیسوی تک کی تاریخ وحشیانہ سزاؤں اور لرزاخیز مظالم کی داستانوں سے لبریز ہے۔ خلاصہ یہ کہ 7ویں صدی مسیحی میں روح زمین پر کوئی سالم مزاج قوم نہ تھی اور نہ کوئی ایسی سوسائٹی تھی جو شرافت اور اعلیٰ اخلاقی قدروں کا حامل ہو، نہ ایسی قیادت تھی جو علم و حکمت اپنے ساتھ رکھتی ہو۔ ایسے وقت میں کہ جب انسانیت پر نزاع کا عالم تاری تھا، دنیا ہلاکت کے محیط اور امیر گھر میں گرنے والی تھی کہ خالق بحروبر نے ایسے نبی کے ذریعے جو آسمان دشت و ہدایت کا سراج نیر حسن کائنات کا نقطۂ انتہا فخر رسول سید کل ہادی سبل ساقی کوثر شافی محشر انبیاء کا امام جو اٹھے تو اخلاق کو رفعتیں نصیب ہو, جو بیٹھے تو دردی کو سکون مل جائے, جسے پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے, جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے, جس کے لباس پیدا ہے قرآن کی آیات بن جائے, جو چادر اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر, جو کمبل اوڑھ لے تو یا ایھا المزمل کہا جائے, جو وجہ تخلیق کی کائنات جس کی جبی کی طلعت وہ دوہا کہلائے, جس کے زلف سیاہ کی مستی واللیل اذا سجا سے معلوم ہوئی, جو احسن تقویم کا شاہکار آدم ہے, جو خلوتوں میں بھی ہو سب بسب, جو سر بسجدہ بھی ہو سر بدف بھی, جو عابد بھی مجاہد بھی, جو تاجدار فقر و غنا بھی اور رازدار جود و سخا بھی, جس کی چھبی کی تلاش سے صبح کو سویرا ملا, جس کے سلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملا, جس کے تبسم سے جنت مچلنے لگے, جس کے غصے سے جہنم دھڑکنے لگے, جس کے قدم اٹھے تو عرش معلا تک پہنچے, جس کے لب ہلے تو وہیں کے پھول جھڑنے لگے, جو حسینوں میں احسن جمیلوں میں اجمل شریفوں میں اشرف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف الف مرت بعدد کل ذرہ. معزز سامعین کرام, اس قدسی الاصل ہستی نے 23 سال کی جان اداس محنت اور دنیا کی ہر متاع عزیز کو دعوت لگا کر ایک ایسی قدسی صفا جماعت تیار کی جو رحماء بینہم کے بہتر اور اشداء علی الکفار کی زندہ جاوید نمونہ بنی. یا بلسان اقبال, ہو حلقہ یارا تو ریشم کی طرح نر, ہو حلقہ یارا تو ریشم کی طرح نر, رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جن کی جلوتوں میں مصطفی مہکتی, جن کی خلوتوں میں کبریائی ٹپکتی, جو قادر کے بندے مگر تقدیر کے نمائندے تھے, جن میں کا کوئی اگر ایک فرد چلا سے ٹھوکر مارے تو زلزلوں سے تاپتی ہوئی زمین پر سکون ہو جائے, پیغام دے تو فضائے اطاعت کرے, جن کے خط کی تعمیر دریا کی موجیں کرے, جو دریاؤں کا رخ کرے تو موجے راستہ بنا دے, جنگلوں کا رخ کرے تو درندے حکم بچا جائے, جن کی دانائی اور فراست پر اغیار کی سر ڈھونڈتے نظر آئے. لیکن سرخیز انہیں اکابرین اور اسلاف کے روحانی فرزند کہلوانے والے, جنہوں نے اپنے عظمتوں کا مسکن سریا کی بلندیوں پر بنایا تھا, اس گلشن توحید اور سنت کو سبوتاز کیا جا رہا ہے, جس کے لیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر تڑپایا گیا, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچی مار مار کر شہید کر دیا گیا, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکالی گئی, بیر معاونہ میں 27, عہد نبوت میں 256 اور خلفائے راشدین کے دور قیادت میں 27,000 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا, جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. امام بطل حریت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پشت پر توڑے لگائے گئے, امام دار الحجرت کا روئے منور کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کے جنگلوں میں پھرایا گیا, ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کی جیل سے اٹھا, مجدد الفیصلی رحمۃ اللہ علیہ کو جلال الدین اکبر کے دربار میں حقیہ لگا کر پیش کیا گیا, شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انگوٹھے کاٹے گئے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اذیتیں دی گئی, سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو بالاکوٹ کی پہاڑیوں پر سزا کیا گیا. بزرگوں اور دوستوں, اسی اسلام کی حفاظت کی بنا پر شاملی کے میدان سے لے کر بالاکوٹ کی سرزمین خون شہیدہ سے لالا سا نظر بن گئی. معزز سامعین کرام, تمہیں ان شہداء کے خون کا واسطہ, سنو تو صحیح, مسجد اقصی نالا بلد ہے, فلسطین میں مسلمان بہنیں بیٹیاں صہیونی دلندوں اور اسرائیلی عالم خوروں کا مظالم کا شکار ہو کر محمد بن قاسم کی منتظر ہے. ادھر امام العصر امیر المؤمنین فی الحدیث اور مجاہد بے بدر مجدد الفیصلی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ سرفی رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین پر سنم پرستوں نے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر رکھے ہیں. ایک ہی رات میں ایک ہی مقام پر ملت اسلامیہ کی بہومیتوں کی عصمتوں سے درندگی کا کھیل کھیل کر عالمی سطح پر مسلمانوں کی غیرت کو للکارا ہے. وہ دیکھو امت خضرا کا مکی بے قراری سے صدا دے رہا ہے. لہذا اٹھو اور عصمت رفتہ کے حصول کے لیے ایک مرتبہ پھر میدان جہاد میں میدان عمل میں کود پڑو. ایک مرتبہ پھر اپنی ہمت کی قوتوں کو اکٹھا کرو اور ہمت اور ہمت ہمت کے ہتھیار سے مسلح ہو جاؤ. خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ وقت کی رفتار کسی کے لیے تھم نہیں جایا کرتی. اگر آج نہ جاگے اور ابھی نہ سمجھے تو تلاقی معافات کبھی نہیں کر سکتی. اٹھو بیرونی افکار اور نظریات کی دیواروں کو پاش پاش کر ڈالو. محکومیت اور محکومیت کے ذلت آمیز احساسات سے پہلے خود سے پھر قافلہ انسانی کو نجات دلاؤ. ذہنوں سے شکوک اور شبہات کے کانٹوں کو چنو اور الہام و دہریت اور مادہ پرستی کے ہر رجحان کا تلا تما کر دو. ایک مرتبہ پھر عزم و یکجہتی کے ساتھ منزل مقصود پا لینے کے عزم لے کر اٹھ کھڑے ہو جاؤ. سبق سر پر صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاءاللہ. معزز سامعین, جب مکہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ دشوار ہو گیا اور قریش مکہ آپ کے مخالف ہو گئے, نفرت و عداوت کے سیلاب میں محبت کا یہ کاغذی سفینہ کب جا کر ساحل پر دستک دے سکتا تھا؟ لہذا وحی الہی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور سرزمین مدینہ اسلام کے لیے زرخیز ثابت ہوئی. چنانچہ اس کے متعلق کچھ جھلک دکھانے کے لیے درجہ عربی چہارم کے ایک طالب علم شبیر کرناٹکی کو دعوت دیتا ہوں, وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. توحید بھی روشن ہوتی ہے انوار محمد سے. توحید بھی روشن ہوتی ہے انوار محمد سے. خالی نہ کوئی لوٹا دربار محمد سے. اے روزے کے فرشتے چپ چاپ چلے جانا. اے روزے کے فرشتے چپ چاپ چلے جانا. چھیڑا جو کوئی مجھ کو کہہ دوں گا محمد سے. اے باد صبا تو بھی تو جاتی ہے مدینے میں. اے باد صبا تو بھی تو جاتی ہے مدینے میں. ایک پھول اڑا لانا دربار محمد سے. صدر محترم, اساتذہ کرام, مہمانان عظام اور گلشن علمی کی نودمیدہ گنجو, اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سب ایک زمانہ, ایک دور اور ایک علاقے کے لیے آئے. البتہ نبوت کے اس ربانی تسلسل میں اگر کوئی نبی اپنے زمانے سے قیامت کے قائم ہونے تک اور دنیا کے ہر گوشے اور ہر خطے کے لیے آیا ہو اور اس کی تعلیمات کی حفاظت کا مستحکم نظم کیا گیا ہو تو وہ وہی ہے جسے لوگ محمد کہتے ہیں. درود ہو ان پر, سلام ہو ان پر. محترم حضرات, نبوت کے 13ویں سال میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے مطابق مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی. سرزمین مدینہ اسلام کے لیے بڑی سب سے ثابت ہوئی. تمام لوگوں کے دل و نگاہ آپ کے لیے جشن بھرا بلکہ فرش رام. ایک ایک قبیلہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور پورے خلوص اور سادگی کے ساتھ رکاب خان پر عرض کرتا ہے کہ حضور آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. سب کچھ آپ پر نثار ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے, اس کو راستہ دے دو. پھر یہ اونٹنی وہ جگہ دیتی ہے جہاں آپ مسجد نبوی کا دروازہ ہے, اور مشیت الہی کے تحت یہ شرف ابو ایوب انصاری کی قسمت میں لکھا جاتا ہے. ابو ایوب انصاری اپنے محبوب مہمان کو بسد احترام گھر لاتے ہیں. اس عزت پر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلط کو پڑھا جا سکتا ہے جو تقدیر نے ان کے دروازے تک پہنچا دی تھی, اور دیکھا جا سکتا ہے کہ کس مسلط اور گرم جوشی کے ساتھ آپ کی ضیافت کر رہے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک انسان سے کسی انسان کی محبت و وفاداری کا یہ منظر آسمان میں نہیں دیکھا ہوگا. محترم سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اخوت اور بھائی چارگی اور غم گسادی کی تعلیم دی, جس کی وجہ سے دوست اور دشمن شیر و شکر ہو گئے. برسوں کی دشمنیاں لمحوں میں ختم ہو گئی, صدیوں کی عداوت پل بھر میں صداقت میں تبدیل ہو گئی. آپ ہی کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ جب قریش مکہ ہجرت کر کے مدینہ گئے تو انصار مدینہ نے جو مواقع کا حق ادا کیا اس کی نظیر تاریخ عالم میں ملنی مشکل ہی نہیں بلکہ رونقا ہے. اور یہ مواقع اپنی مملکت کے منفرد اسلامی اور عالم اخوت کے اثر ایک صاحب دعوت امت کے قیام کا مقدمہ تھی جو ایک نئی دنیا کی تعمیر کے لیے برپا ہو رہی تھی, جو دنیا کو بدبختی اور بدنظمی سے نجات دینے والے نیک مقاصد ایمان روحانی اخوت کے تعلقات کے لیے قائم ہو رہی تھی. اس طرح یہ اخوت اپنی نوعے کے انفراد خاصی, اس طرح یہ نسبت دنیا انسانیت کی نئی زندگی کا پیش بھی ثابت ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے شہر کی ایک چھوٹی سی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید خداوندی کو پیش کیا تو انہوں نے بڑے شوق سے اس کو قبول کیا اور دل و جان سے آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا. تھوڑے ہی دنوں میں مدینہ کی گلیوں میں اسلام کی گونج سنائی دینے لگی. دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر تعمیری و انقلابی سرگرمیوں کا آغاز بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. کیوں؟ اب ایسی جگہ کی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی تھی جہاں نئے اسلام لانے والوں کو دین سکھایا جا سکے, جہاں بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کی حفاظت و تحفظ کے لیے مل جل کر منصوبے بنا سکے, جہاں دعوت خداوندی کے ساتھ ساتھ سیاسی عسکری اور اخلاقی و فکری سرگرمیوں کو انجام دینے میں آسانی ہو. ان تمام مقاصد کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر اہم وجود میں آئی. سامعین کرام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں غزوہ بدر بھی پیش آیا جو تحریک اسلامی کے بقا و استحکام کے لیے انتہائی اہم تھا. کفار مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو نیست و نابود کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے. تاریخ اعداد کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 313 تھی جبکہ کفار 1000 سے زائد تھے. اس پر مزید یہ کہ مسلمان بے سر و سامان کے عالم میں تھے, نہ مکمل طور سے سواروں کا بندوبست تھا, نہ ہی پورے طور سے لڑنے کے لیے تلواریں ڈھالیں اور نیزے تھے. جبکہ دوسری طرف کفار مکہ کے پاس جنگی سامان اور گھوڑ سوار تھے اور اسد و مکہ کا انتظام تھا. مزید یہ کہ وہ تعداد کے لحاظ سے کئی گنا زیادہ تھے, لیکن اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے سرفراز کیا اور وقت کے فرعون کو کھلی شکر سے دوچار کر دیا. یہ جنگ اسلام کے لیے انتہائی اہم تھی. اس کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حضور انتہائی عاجزی و انکساری سے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا, اے اللہ, آج اگر تو نے اس مٹھی ماں جماعت کو نیست و نابود کر دیا تو پھر روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اور یہ غزوات کا سلسلہ غزوہ بدر کے بعد ختم نہیں ہوا بلکہ سلسلہ آگے بھی جاری رہا. بلاخر سن ہجری 8 میں مسلمان فاتح ہونے کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے, لیکن کس انداز سے ذرا غور کیجئے. شمع رسالت کے پروانوں دولت و ثروت سرداری و شجاعت کے نشے میں نشے میں ڈوبے ہوئے کبر و نخوت کے عالم بردار معرکہ بدر برپا کرنے والے اسلام کی ہری بھری کھیتی کے اجاڑنے کے ڈر پہ محبوب کبریا فخرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے اور زخموں کا صدمہ پہنچانے والے دندان مبارک شہید کرنے والے احد کے ظالم اسلام کو نیست و نابود کرنے کا عزم والے مدینۃ الرسول کو اجاڑنے کے لیے چاروں طرف سے اس کا گھیرا ڈالنے والے غزوہ خندق کے سرما گانے دینے والے جس میں اکثر نجات گلے میں پندہ باندھ کر کھینچنے والے، آپ کے عزیز مفعول ناحق کرنے والے، غریب و بے‌عزت صحابہ کو قتل کرنے والے، سید و شہداء کا مسئلہ کرنے والے، ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ چبانے والے، جلدی ریتوں پر بے‌عزت صحابہ کو مٹانے والے، دہکتے انگاروں سے جسموں کو دبر داغنے والے، فتح مکہ کے دن یہ سارے سورما سامنے تھے۔ 10,000 خون آشام ترور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے کو منتظر تھی کہ اچانک زبان مبارک کھلتی ہے اور پوچھا جاتا ہے، اے قریش بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ ساری سلمان کی گردنیں جھکی ہوئی، پسینے سے بدن کے کپڑے ترے، پھر بھی جواب دیتے ہیں، محمد تو ہمارا شریف بھائی اور شریف بھتیجا ہے، بس اس سے آگے کہنے کی طاقت نہیں، اور کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو تو ابھی قریب ہی کا واسی یاد ہے، سوال کرنے والا وہی تو ہے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا کوئی دقیقہ انہوں نے باقی نہیں رکھا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا دوستو؟ قربان جاؤ رحمت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں، آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے ظالم بھائیوں کو کہا تھا، لا تقریب علیکم اليوم، لا تقریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، ان حضور فانتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ محترم حضرات، ناموس اور رسالت کو لوٹنے والے بھی معاف کر دیں گے، ہم بھی اپنے اندر عفو درگزر کا حوصلہ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ دعا اسمن و عجل اللہ جہاں آمین بعد و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو اور ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کے دن ہم سے بھی یہ کہہ دے، اذهبوا فانتم الطلقاء۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعیت ہے، جس میں ہر صنف اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے نصیحت پذیری اور سبق موجود ہے۔ چنانچہ آپ کی سیرت کی جامعیت پر روشنی ڈالنے کے لیے درجہ عربی سوم کے طالب علم عبداللہ کٹوری کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صدر محترم، معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھی، اسلام تمام عالم انسانیت کو سنت نبی کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جامعیت ہے، یعنی انسان کے ہر طبقے اور صنف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کے لیے درس اور سبق موجود ہے۔ ایک حاکم کے لیے محکوم کی زندگی، اور ایک محکوم کے لیے حاکم کی زندگی، ایک دولت مند کے لیے غریب کی زندگی، اور ایک غریب کے لیے دولت مند کی زندگی کامل مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی، بلکہ ضرورت ایک ایسے عالمگیر شخصیت کی جس کی زندگی مختلف مناظر کے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ ہو، جو عزم و استقلال، شجاعت و قناعت، صبر و شکر، تواضع و انکساری اور تمام اخلاقی پہلوؤں کا پیکر، یہ تمام خزانے اگر ہمیں مل سکتے ہیں تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہم کو سرگرم شجاعانہ قوتوں کا خزانہ تو مل سکتا ہے، مگر نرم اخلاق کا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عالم اخلاق کی بہتات ہے، مگر سرگرم اور خون میں حرکت پیدا کرنے والی قوتوں کا وجود نہیں۔ انسان کو اس دنیا میں دونوں قوتوں کی معتدل حالت میں ضرورت ہے، اور ان دونوں قوتوں کی جامع اور معتدل مثال صرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صوالح میں مل سکتی ہے۔ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر اور ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقریب کرو، اگر غریب ہو تو شبہ ابی طالب کے قیدی اور مدینہ کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر حنین کے سپہ سالار پر نکاح دہراؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو ماری کے وہاں سے عبرت حاصل کرو، اگر تم استاد کا معلم ہو تو سفرا کی درسگاہ کے معلم میں کچھ کو دیکھو، اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ، اگر وائف اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں دعوت حق کا فریضہ انجام دینا چاہتے ہو تو مکہ کے بھی یا مددگار نبی امی کا تمہارے سامنے اس میں حسنہ موجود ہے، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر قاضی اور منصف ہو تو مدینہ کی کچی مسجد کے سہن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا امیر و غریب برابر تھے، اگر یتیم ہو تو عبداللہ اور آمینہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے ناٹ میں بچے کو دیکھو، اگر نوجوان ہو تو مکہ کے چراغ کی سیرت پر ہو، اگر بیویوں میں شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو، اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن حسین کے مانا کا حال پوچھو، اگر تم جو کہو گے اور کسی حال میں بھی ہو تمہاری زندگی کے لیے نمونہ اور تمہارے سنت خانہ کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنما قنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہوا دم مل سکتا ہے۔ بزرگان محترم، آج سے تقریباً 50 سال پہلے پٹنہ کے مشہور واعظ اسلام ماسٹر حسن علی مرحوم نے اپنے رسالہ نور اسلام میں اپنے ایک ہندو تعلیم یافتہ دوست کی رائے لکھی ہے، اس ہندو نے ایک دن ماسٹر صاحب سے کہا کہ میں آپ کے پیغمبر اسلام کو دنیا کا سب سے بڑا تعلیم انسان تسلیم کرتا ہوں۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کیوں ہمارے پیغمبر اسلام کو دنیا کا سب سے بڑا تعلیم انسان تسلیم کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ مجھ کو ان کی زندگی میں بہت وقت اس قدر متصاد اور متنوع اوصاف نظر آتے ہیں جو کسی ایک انسان نے تاریخ میں کبھی یکجا کر کے نہیں دیا ہے۔ بادشاہ ایسا کہ ایک پورا ملک اس کی مٹی میں ہو اور یہ بس ایسا کہ خود اپنے کو بھی اپنے قبضے میں نہ جانتا بلکہ خدا تعالیٰ کے قبضے میں، دولت میں ایسا ہو کہ خزانے کے خزانے مٹھوں پر نہ دے گئے اس کے دار و حکومت نہ آ رہے ہو، اور محتاج ایسا کہ وہیں تو اس کے گھر چولہا تک نہ جلتا ہو، سیدھے سالا ایسا ہو کہ مٹی پر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں واقعہ ہر فوجوں سے کامیاب چل رہا ہو، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پرجوش جانساروں کی ہم نکالی کے باوجود صلح کے کاغذ پر بے چنو چنا دستخط کر دیتا ہو، شجاع اور بہادر ایسا ہو کہ ہزاروں کے مقابلے میں تلے تنہا کھڑا ہو، اور نرم دین ایسا کہ انسانی خون کا ایک قطرہ بھی کبھی اس نے اپنے ہاتھ سے نبھایا ہے، بات عالم ایسا ہو کہ عرب کے ذرے ذرے کی اس کو فکر، بیوی بچوں کی اس کو فکر، غریب و مفلس مسلمانوں کی اس کو فکر، خدا کی پوری دنیا کے خدا کی اس کو فکر، غیر سارے سنسار کی اس کو فکر، اور بے تعلق ایسا کہ اپنے خدا کے سوا کسی اور کی یاد اس کو نہ ہو، معاف کرنے والا ایسا ہو کہ اپنے ذاتی دشمنوں سے کبھی بدلہ نہ لیا ہو، اور انتقام لینے والا ایسا کہ خدا کے دشمنوں کو اس سے کبھی نہ چھوڑا ہو۔ اے اس وقت جب اس پر ایک تیز سن سپاہی کا دھوکا ہوتا ہو، وہ ایک شخص زندہ ظاہر کی صورت میں جلوانما ہو جاتا ہے، اے اس وقت جب اس پر کشور کشا فاتح کا شبہ ہو، وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اے اس وقت جب ہم اس کو شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں، وہ کھجور کی چھا کر تکیا لگائے گردوری چٹائی پر بیٹھا درویش نظر آتا ہے، اے اس وقت جب عرب جدرات سے آ کر اس کے سامنے مسجد میں ماں اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے گھر میں فاقے کی تیاری ہے، یہ میرے آقا کی وہ زندگی جو مختلف مناسب تھے رنگ برنگ پھولوں کا گلدستہ تھا۔ بزرگان محترم، عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف اقوا در نظر معافی اور نرمی انسانیت کی تکمیل کے سب سے بڑے ذریعے ہیں، بلکہ فقط یہی ذریعے ہیں، اس لیے جس ہستی میں سے یہی ایک پہلو ہو وہی انسانیت کی سب سے بڑی معلم اور محسن ہے، لیکن یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ بتاؤ کہ انسان کے اخلاق میں کیا فقط یہی قوتیں بدلا دے یا اس کے مقابل کی قوتیں بھی ہیں، ایک انسان میں دیکھو تو غصہ اور کرم، محبت اور عدالت، خواہش اور قناعت، انتقام اور عفو، ہر قسم کے فطری جذبات موجود ہیں، اس لیے ایک کامل معلم وہی ہو سکتا ہے جو انسانیت کے ان تمام قوی اور صحیح جذبات میں اعتدال پیدا کر کے ان کے صحیح مصرف کو متعین کر دے، اور وہ ہستی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں میں چند اوصاف نمایاں نظر آتے ہیں، اور میرے آقا کی زندگی میں آدم کی آرزائی، نوح کی شجاعت، صالح کی فصاحت، ایوب کا صبر، داؤد کی زبان، سلیمان کی حکومت، یعقوب کا توکل، یوسف کا حسن، یونس کی ندامت، موسیٰ کا جلال اور عیسیٰ کا توازن بے وقت پایا جاتا ہے، اس لیے طبقۂ انسانی کے ہم تعلیم اور نور ایمانی کے ہم تلاشی کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نجات کا ذریعہ ہے، جس کے سامنے میرے آقا کی سیرت ہے اس کے سامنے تمام انبیاء کی سیرت موجود ہے، گویا تمام انبیاء کی سیرت ہے میرے آقا کی سیرت میں سمر کر آ گئی، اسی کو شاعر نے کیا کچھ انداز میں کہا ہے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید پیسہ داری، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید پیسہ داری، آجے ہوا ہما داری تو تنہا داری، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ اللہ مزید چلے جائیں. محترم سامعین، قبل اس کے کہ ہم حضرت والا کے ملفوظات سے مستفیض ہوں، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت ایک بار پھر صدر محترم کی خدمت اقدس میں کلمات تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی گناہ و مصوفیات کے باوجود ہماری اس حقیق دعوت پر لبیک کہا اور ہم جماعت طلبہ کی حوصلہ افزائی فرمائی. نیز ہم جامعات حضرت محتمین اور تمام اساتذہ کرام کے بھی بے حد ممنون و مشکور ہیں، جنہوں نے قدم قدم پر ہماری رہبری کی اور ہماری ڈوبتی ہوئی نیا کو کنارے لگایا، اور ان مہمانان کرام کے بھی بے حد شکر گزار ہیں جنہوں نے جلسے میں شرکت فرما کر مجلس کی رونق کو دوبارہ کر دیا. اب میں حضرت والا کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور ہمیں اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں. قبل اس کے کہ حضرت والا کا بیان شروع ہو، ہم حضرت والا کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ آپ انجمن بزم حقانی کی جانب سے جو انعامات مقرر کیا گیا ہے، اس اجلاس میں شرکت کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے انعامات عطا فرمائیں، جس کا نام لیا جائے حضرت کے ہاتھوں وصول کر لیں. تبرے سانگی، ضیاء الحق راجستھانی، شکیل کٹوروی، شبیر کرناٹکی، عبداللہ کٹوروی، عنایت اللہ سورتی، وظیفہ پسند. لکھنؤ کی سرزمین پر طلب عزیز کا ایک پروگرام ہو رہا تھا. اس پروگرام کے زیب و زینت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. طلب کرام کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خاص جملہ کہا تھا، آج کے اس پروگرام میں شریک ہونے کے بعد آپ کے پروگرام کی مناسبت اور مطابقت سے وہ جملہ یاد آیا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ایک خطیب اور ایک مقرر اور ایک وائز میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے. خطیب اور وائز میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک، زبانیں ہوش مند رکھتا ہو. نمبر ایک، زبانیں ہوش مند رکھتا ہو. نمبر دو، فکرے ارجمند رکھتا ہو. اور نمبر تین، دلے درد مند رکھتا ہو. جس خطیب میں یہ تین باتیں ہوں گی اس کا خطاب اس کا خطاب صفا پہاڑی پر اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلے خطاب کرنے والے کے مشابہ ہوگا۔ لہذا آج کا آپ کا یہ پروگرام سن کر اس بات کا پتہ ضرور چلا کہ آپ کے اساتذہ کرام کی توجہات سے آپ فکر ارجمند تو ضرور رکھتے ہیں۔ فکر ارجمند کا تقاضا یہ ہے کہ ماحول اور وقت کے لحاظ سے بات کی جائے، مخاطب کو سامنے رکھ کر بات کی جائے۔ اس وقت یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس مہینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو پڑھیں، سنیں اور سنائیں۔ لہذا اساتذہ کرام کی توجہ اور محنت سے یہ جو مضمون عنوان آپ کو دیا گیا، در حقیقت ایک پوری زندگی کے لیے آپ کو ایک نمونہ، ایک پیغام دیا گیا۔ ایک پیغام یہ تھا کہ زندگی کے جس موڑ پر، سال کے جس مہینے پر جو موقع اور جو مناسب ہو، اسی موقع اور مناسب سے تمہیں تیاری کرنی ہے، اپنے علم کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر قربانی کا موقع آیا تو اس موقع سے آپ کو اس کے تعلق سے تیاری کرنا، مطالعہ کرنا۔ حج کا موقع آیا، اس کی مناسبت سے تیاری کرنا۔ محرم کا مہینہ آیا، اس کے مناسبت سے تیاری کرنا۔ گویا اساتذہ کرام نے آپ کی رہنمائی کر کے صرف سیرت کا عنوان نہیں دیا ہے، بلکہ پوری زندگی انہوں نے آپ کو ایک نمونہ دیا ہے۔ اگر انہوں نے یہ نمونہ دیا تو گویا ہمیں انہوں نے ایک انداز بھی دیا کہ ہمیں اپنی علمی صلاحیت کو کس طرح اجاگر کرنا ہے، ہمیں اپنی استعداد کو کس طرح نکھارنا ہے۔ آپ نے پانچ تقریریں سنی، پانچوں تقریر کے عنوان، اس کی ترتیب پہ اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو ایک بہترین سی ترتیب آپ کے پانچوں تقریر کے درمیان نظر آتی ہے۔ یہ پانچوں تقریر کے درمیان بہترین ترتیب کا نظر آنا یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ گویا ہمارے اساتذہ نے ہمیں اس بات کا ایک اور پیغام دیا کہ تمہارے مطالعے کا بھی ایک خاص انداز ہونا چاہیے، کتابوں سے اخذ کرنے کا ایک خاص نمونہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت کے مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی زندگی اور زندگی کے حالات اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر پورے کا احاطہ نہیں کر سکتے تو کیا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں۔ لہذا ہمیں سیرت کا مطالعہ ابتدان کس طرح کرنا؟ مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھا گیا، والدہ کا نام آمنہ رکھا گیا۔ اب ظاہر بات ہے ایک ایسا ماحول جس ماحول میں کفر و شرک بالکل عام ہے، کفر اور شرک کا ہی ماحول، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں 360 پت رکھے ہیں، ایسے ماحول میں یہ عبداللہ نام کس طرح رکھا گیا؟ اللہ کی عبادت کرنے والا، ظاہر بات ہے جو 360 بتوں کی عبادت کرنے والی قوم، اس قوم کے درمیان ایک انسان کا نام عبداللہ رکھا گیا، یہ کیسے؟ آمنہ رکھا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نام من جانب اللہ رکھوایا گیا، اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے پہلے آپ کے والد ماجد کا نام تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے عبداللہ رکھوایا گیا۔ اشارہ تھا کہ اے کفر کے پرستاروں، اس عبداللہ سے ایک ایسا بندہ آنے والا ہے، میرا ایک ایسا نبی آنے والا ہے، اس عبداللہ کا ایک ایسا فرزند آنے والا ہے جو شرک و کفر کے بجائے پوری دنیا کو اللہ کی عبادت سے بھر دیتا۔ تو گویا باپ آیا اس باپ کا پیغام لے کر کہ ہم سے آنے والا ایک فرزند پوری دنیا کو عبادت سے بھر دے گا، اور ماں کا نام رکھا گیا، ماں کا نام رکھا گیا آمنہ۔ اشارہ کر دیا پروردگار نے کہ جس مکے کی سرزمین پر امن کا نام و نشان نہیں، جس مکے کی سرزمین اور اطراف مکہ میں جہاں ہمیشہ ایک خوف و ہراس کا عالم، اللہ نے ماں کا نام رکھوایا آمنہ۔ اشارہ کر دیا اس آمنہ کے وطن سے ایک ایسا بندہ آئے گا، ایک ایسا فرزند آئے گا جو پوری دنیا کو امن و امان سے بھر دے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک طالب حدیث، ایک مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے اساتذہ کی اس تربیت سے یہ لائن ہمیں ملے گی کہ ہمیں کس طرح سے مطالعہ کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں دنیا میں ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد ہر انسان کا نام رکھا جاتا ہے۔ دنیا کا دستور یہی کہ ہر انسان کا نام پیدا ہونے کے بعد رکھا گیا۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس نے رکھا؟ مشہور تو یہی ہے کہ آپ کا نام محمد خواجہ عبد المطلب نے رکھا۔ نہیں، انہوں نے اصلاً نہیں رکھا، پوری کائنات میں ایک ہی ایسا انسان، پوری کائنات کا ایک ہی ایسا ستارہ، پوری کائنات کا ایک ایسا مہتاب کہ جس کا نام پیدا ہونے سے پہلے رکھا گیا، سارے انسانوں کا نام پیدا ہونے کے بعد، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی پیدا ہونے سے پہلے۔ کب رکھا گیا؟ کب رکھا گیا؟ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے۔ چنانچہ اگر آپ آدم علیہ السلام کے حالات کا مطالعہ کریں گے تو وہاں ایک سوال آئے گا کہ جب آدم علیہ السلام کے بدن میں روح ڈالی گئی تو روح ڈالنے کے بعد حضرت آدم کی زبان سے سب سے پہلے کیا نکلا، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی آنکھوں نے کیا دیکھا؟ آدم علیہ السلام کی آنکھوں نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا، اور آدم علیہ السلام کی زبان سے سب سے پہلے الحمدللہ نکلا۔ طالب حدیث، مدرسے پڑھنے والے طلبہ، اس سے کیا پتا چلا؟ ہماری نگاہیں ہر وقت نبی علیہ السلام کی زندگی پہ ہونی چاہیے، ہماری زبان پر ہر وقت، ہر صبح، ہر شام الحمدللہ ہونا چاہیے۔ آدم کی زبان سے سب سے پہلے الحمدللہ نکلا، ان کی آنکھوں سے سب سے پہلے نبی کا نام نظر آیا، ہماری نگاہوں میں بھی ہر وقت نبی کی سنت ہونی چاہیے، ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کی حمد ہونا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام نے دیکھا، اس سے پتا چلا کہ پروردگار نے آپ کا نام پیدا ہونے سے سب سے پہلے رکھا۔ اور سنیے، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام بڑا پیارا رکھا جاتا ہے، اچھا سا رکھا جاتا ہے، میٹھا سا رکھا جاتا ہے، ہلکا سا رکھا جاتا ہے۔ پروردگار نے اپنی ذات کے لیے، پروردگار نے اپنے آپ کے لیے جو نام رکھا وہ اللہ رکھا، اور اپنے حبیب کے لیے جو نام رکھا وہ محمد رکھا۔ لفظ اللہ پہ اگر آپ غور کریں گے تو لفظ اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی نقطہ لفظ اللہ پہ نہیں ہے، اس لیے کہ بے نقطہ حرف ہلکا ہوتا ہے، اور بے نقطہ حرف کے مقابلے میں نقطے والا حرف بڑا ثقیل ہوتا ہے۔ پروردگار نے جس طرح اپنے نام کے لیے بے نقطے والے حروف کو متعین کیا، اسی طرح اس پروردگار نے اپنے حبیب کا جب نام رکھنا تھا تو اس پروردگار نے اپنے حبیب کا نام بھی بغیر نقطے والے حرفوں سے رکھا، محمد رکھا، اس محمد میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اور دیکھیے پروردگار کو آپ کی ذات کتنی پسند تھی کہ اللہ نے جس طرح اپنی ذات کے چار حرفوں کو منتخب کیا، اپنے حبیب کے لیے بھی اللہ نے چار حرف کو منتخب کیا۔ اللہ میں بھی چار حرف ہیں اور محمد میں بھی چار حرف ہیں۔ اس اللہ کے لیے، اللہ نے اپنے نام کے لیے اگر تشکیل کو منتخب کیا ہے تو اپنے حبیب کے نام پر بھی اللہ نے تشکیل کو رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس اللہ کو اپنا حبیب چہیتہ تھا، کتنا پسندیدہ تھا کہ اس نے اپنے نام کی لطافت کے ساتھ نبی کے نام کو بھی لطیف اور باریک بنا دیا۔ اور سنیے ایک بات، معارج النبوہ میں ایک بات لکھی ہے کہ انسان کا یہ ڈھانچہ، انسان کا یہ ڈھانچہ، انسان کا یہ وجود، سر سے لے کر پاؤں تک کا یہ ڈھانچہ لکھنے کے اعتبار سے محمد کے مشابہ ہے، لکھنے کے اعتبار سے محمد کے مشابہ ہے۔ انسان کا سر نیم کے مشابہ ہے، انسان کا لٹکتا ہوا یہ ہاتھ ہا کے مشابہ، انسان کا یہ پیٹ اور یہ سینہ یہ میم کے مشابہ، انسان کا یہ قلم دال کے مشابہ۔ گویا انسان کو اللہ نے جو ڈھانچہ دیا، انسان کی جو شکل پروردگار نے بنائی ہے، یہ شکل یہ ڈھانچہ گویا محمد کے مشابہ بنا دیا۔ اب پروردگار کو یہ لفظ محمد کتنا پسند ہے، ذات محمد کی بات نہیں کر رہا ہوں، لفظ محمد کی بات کر رہا ہوں، لکھنے میں جو میم ہا میم دال ہے اس کی مناسبت کر رہا ہوں کہ لفظ محمد پروردگار کو کتنا پسند ہے۔ معارج النبوہ میں روایت لکھی ہے کہ کل میدان قیامت میں جب کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ کافر دنیا میں جس شکل کے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک جس شکل کے ہیں، کافروں کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے پہلے اللہ کی شکل کو مس کر دیں گے، بدل دیں گے۔ یہ شکل کافروں کی نہیں ہوگی بلکہ ان کی شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، اس کے شکل کو اللہ مس کر دیں گے۔ وجہ لکھی ہے، وجہ لکھی ہے کہ دنیا میں اگرچہ ان کافروں کی شکل، ان کافروں کا ڈھانچہ بھی لفظ محمد کے مشابہ تھا، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جو شکل و صورت محمد کے مشابہ ہو اس شکل و صورت کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈالا جائے، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ جو لفظ محمد کے مشابہ ہوگا وہ جہنم میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا پروردگار لفظ محمد کے مشابہ سے ہٹا کر اس کی شکل و صورت کو بدل دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کو لفظ محمد کتنا پسند آیا، تو جب لفظ محمد کتنا پسندیدہ ہے تو اگر ہمارے دل میں محمد آ جائے تو دل خدا کو کتنا پسندیدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد سے ایک باپ کی طرف اشارہ کر دیا، چار حرف استعمال کیے ہیں، میں تو ان طلبہ سے گفتگو کر رہا ہوں، اساتذہ کرام کی معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، جو اساتذہ محفظ ہیں۔ میں اس ادارے میں جب ابھی چند دن پہلے رات میں آیا تو بلا کسی مبالغہ مجھے ایک بات کا بڑا اثر ہوا اور ایک نقش کو لے کر میں یہاں سے لوٹا۔ میں جب مدرسے میں داخل ہوا تو داخل ہوتے ہوئے، شاید کافی تاخیر سی تو رہی تھی، ہم نے دو تین کلاسوں میں استاذ کو دیکھا کہ دو تین طالب کو لے کر بیٹھے ہوئے۔ یہ بات میرے لیے بڑی عجیب چیز تھی کہ اس زمانے میں بھی ماشاءاللہ ایسے ایسے اساتذہ موجود ہیں جو خارج وقتوں میں بچوں کو تیار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یقین جانو خدا کے گھر میں کہتا ہوں، آج تک میرے دل کو اس کا ایک عجیب سا اثر، الحمدللہ اگر اس طرح کے اساتذہ اس ادارے موجود ہیں تو یقین جانے ان کی محنت رائے گا نہیں جائے، اور اس ادارے سے انشاءاللہ بہترین قول لکھ لیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو، علم نبوت کے ساتھ ساتھ پورے نبوت کو بھی انشاءاللہ عام کریں گے۔ تو میں بات ان طلبہ سے کر رہا ہوں، اساتذہ کرام سے گستاخی کی معافی کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی محمد رکھا، میم سے اشارہ کر دیا منت کی طرف، احسان، اے لوگو ہم نے تجھے نبی دیا ہے، ہم نے اگر تم پر کوئی احسان کیا ہے، سب سے بڑا اگر کوئی احسان کیا ہے تو اے امت محمدیہ تم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے تجھے محمد دیا ہے۔ محمد کی میم سے اللہ نے اشارہ کر دیا احسان کی طرف، اور سنو اگر تم میرے اس نبی سے اپنے دامن کو جوڑ لو گے، اپنے دامن کو جوڑ لو گے تو ہاں سے اشارہ ہے حب الہی کی طرف، یہ میرا نبی تجھے اللہ کی محبت تک پہنچا دے گا، اور جو بندہ میرے نبی کے دامن سے اپنے دامن کو جوڑے گا اس کے دل میں میری محبت اللہ کی محبت آ جائے گی، پھر وہ مغفرت نہ پائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ لہذا دوسرے میم نے اشارہ کر دیا ایسے بندے کو مغفرت مل جائے گی، اور سنو صرف دامن جوڑنے سے نہیں ہوگا، ہوگا، صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ دین الہی کو تھامنا پڑے گا۔ تو تال نے اشارہ کر دیا دین الہی کی طرف، تو میم اشارہ کرتا ہے، میم اشارہ کرتا ہے منت کی طرف، اور ہا اشارہ کرتا ہے حب الہی کی طرف، اور میم اشارہ کرتا ہے مغفرت کی طرف، اور تال اشارہ کرتا ہے دین الہی کی طرف۔ چار حرفوں سے اللہ نے اپنے نبی کے نام کو مرکب کیا ہے، چاروں حرف عظیم معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، مطالعہ کرنے کا ہمیں یہ انداز سیکھنا ہے، مطالعہ کرنے کا ہمیں یہ انداز سیکھنا ہے۔ اور سنیے، ہم الف با تا سا پڑھتے ہیں، ظاہر بات ہے حروف تہجی جتنے ہیں انہی میں سے میم بھی لیا گیا، انہی میں سے آ بھی لیا گیا، پھر میم لیا گیا، تال لیا گیا، تو باقی حروف کہاں گئے؟ یہ باقی حروف کو شرافت کہاں حاصل ہوئی؟ یہ باقی حروف کو یہ مرتبہ کہاں ملا؟ کہا نہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام حروف تہجی نے دیکھا کہ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ہمیں بھی تو کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ چنانچہ الف نے کہا مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے لوگوں تمہارے درمیان احمد آ گئے۔ ماں نے کہا اچھا، اے لوگوں گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہارے درمیان بصیر آ گئے جن کو اللہ نے نگاہ بصارت عطا فرمائی۔ تا نے کہا تمہارے دیکھتے ہو کے بعد، فا نے کہا اور فا کے بعد پھر آپ نے کہا دیکھو یہ قاسم خیرات ہے، اپنے پاس ساری چیزوں کو جمع نہیں کرتے بلکہ اپنے طلبہ کو دل سوزی کے ساتھ اپنے علم کو پہنچاتے ہیں۔ یہ علماء کرام بھی نبی کے وارث ہیں۔ یعنی کفیل بنتا ہے یہ تمہارے لیے، تو قاسم بھی بن گئے کفیل بھی بن گئے۔ تو قاف کے بعد قاف لام، لام کے مطلب ہے لئیق، سب سے زیادہ مناسب، اور میم سے مراد ہے مغفرت۔ اس نبی کے دامن کو اگر پکڑو گے تجھے اللہ کی مغفرت حاصل ہو جائے گی۔ اور سنو، یہ نبی بشارت بھی سناتے ہیں، یہ نبی شافع بھی بنتے ہیں، یہ نبی داعی بھی بنتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ لیڈر نہیں بناتے بلکہ نذیر ہیں، اللہ کے گناہوں سے ڈرانے والے بھی ہیں، تو نذیر بھی ہو گئے۔ اور اس کے بعد لام میم نون، یا نے کہا اچھا سب تو آئے ہم بھی تو سامنے آئے، یا نے کہا اے لوگو سنو سنو، ساری خوبیوں کے مالک آ گئے تمہارے درمیان، میں کہتا ہوں، یا کہہ رہی ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ تمہارے درمیان یاسین آ گئے۔ تو گویا جتنے بھی حروف ہیں ان تمام حروف کو اللہ نے شرافت بخشی ہے نبی کے صفات کے ساتھ۔ میرے عزیز طلبہ، میں آپ کو نمونہ دے رہا ہوں، کیا ہمارے اساتذہ کرام نے جس ترتیب سے آپ کو محنت کرائی ہے، اس ترتیب کی محنت میں پیغام چھپا ہوا ہے کہ ہمیں اپنے مطالعے کا ایک خاص انداز رکھنا ہے، انہیں چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کرنا ہے۔ جو طالب علم ان چیزوں کے ساتھ مطالعہ کرے گا، فن نحو میں ہو، صرف میں ہو، تاریخ میں ہو، اور فقہ و مسائل میں ہو، انشاءاللہ وہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت دل میں آئے گی، اور عظمت آتی ہے تو محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت جب پیدا ہوتی ہے تو انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ عزیز طلبا، ذرا آج ہمیں اپنی زندگی پر ایک تھوڑا سا جائزہ لینا ہے، ایک مختصر سا جائزہ لینا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص بات میں طلبہ کو سنا کر بات آگے بڑھاؤں۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انسان میں کمالات رکھے ہیں، ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہر انسان میں کہ جب تک کوئی انسان انسان کو دل نہیں ہوتا، مگر انسان سے جب وہ چیزیں جدا ہوتی ہیں تو خود اسی انسان کو اس سے دل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے سر پہ بال ہے، یہ بال زینت ہے، آپ اس بال کو سنوارتے ہیں، شیمپو لگاتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، یہ بال زینت جب تک سر پہ ہے زینت، لیکن جیسے ہی بال کو آپ نے کٹوا دیا اور وہی بال آپ کے سامنے موجود ہے تیل لگا ہوا، اب اسی بال سے آپ کو دل ہوگا۔ اگر وہ نائی آپ سے کہے کہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر پاکٹ میں رکھیے اور گھر میں جا کے رکھ دیجیے گا، تو آپ کو غصہ آ سکتا ہے، آپ کے سر کا بال، مگر اس سے آپ کو خود دل ہونے لگا۔ ناخن کہہ دیجیے، پاخانہ پیشاب کہہ دیجیے، پسینہ کہہ دیجیے، جتنی چیزیں انسان کے بدن میں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ خود انسان کے بدن سے جدا ہوئی تو خود اسی انسان کو اس سے گھن ہوا، تو دوسرے انسان کو اور کتنا گھن۔ مگر قربان جانو، پوری کائنات میں ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی ذات ہے، پروردگار نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا کہ ان کی ذات میں کوئی بھی گھن کی چیز اللہ نے نہیں رکھی۔ چنانچہ جب تک آپ کے سر پہ بال، تب بھی صحابہ کرام محبت کی نگاہوں سے دیکھتے، اور جیسے ہی آپ نے سر کے بالوں کو کٹوایا حج کے موقع پر، تو صحابہ کرام نے سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہوئے آپس میں ان بالوں کو تقسیم کر لیا۔ یہ صحابہ کرام کا والہانہ انداز میں بالوں کو تقسیم کرنا، سرمایہ سمجھنا اور اپنے پاس محفوظ رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے بال کٹنے کے بعد بھی اس سے کھل نہیں ہے، بلکہ اس سے صحابہ کرام کو عشق و محبت ہے۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو شیشے میں جمع کرتی ہیں، آپ نے پوچھا کوئی ارے تمہارے نبی تھے صاحب کمالات مگر ان کے پسینے میں تو بدبو آتی تھی, اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کی طرف کوئی بدبو کی نسبت کرے. اور اس سے بڑی بات سنو, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی علیہ السلام سے ہم نے ایک دفعہ سوال کیا, پیارے حبیب کیا بات ہے آپ اس سنجا سے تشریف لاتے ہیں, آپ اس سنجا سے تشریف لاتے ہیں, میں کبھی جاتی ہوں تو زمین پر نہ پیشاب نہ پاخانہ. میں نے کئی دفعہ اس کو چیک کیا دیکھا تو جب جب آپ واپس آئے میں گئی تو وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا, بلکہ ایک رواج یہاں تک ہے کہ خاص قسم کی خوشبو پھوٹتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے, اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ سنو میرا نبی جب تیرے اوپر پیشاب کرے یا میرا نبی تیرے اوپر پاخانہ کرے تو نبی وہاں سے واپس جائے اس سے پہلے اے زمین اس پاخانہ اور پیشاب کو نگل جائے. کیوں؟ اس لیے تاکہ کسی کی نگاہ اس پہ پڑے, کسی کی نگاہ اس پہ پڑے تو کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کے پاخانے میں ایسی بدبو تھی, رنگ ایسا تھا, پیشاب ایسا تھا, تو کسی کی یہ نسبت ایسی کرنے کا موقع نہ ملے. اللہ نے ایک ہی ذات ایسی بنائی ہے جس کی طرف گھر کی نسبت ہو, اللہ کو یہ گوارا نہیں. اور کیا پیار تھا میرے عزیز طلبہ, تفسیر پڑھتے ہوں گے, ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں, قل ھو اللہ احد اور تبت یدا ابی لہب, کبھی غور کیا تفسیر کے طلبہ نے, اللہ کو جب اپنی توحید کا اعلان کرانا تھا, اپنی الوہیت کا اعلان کرانا تھا, اپنے احد ہونے کا اعلان کرانا تھا, اپنے سمد ہونے کا اعلان کرانا تھا, لم یلد ولم یولد کہلانا تھا, ولم یکن لہ کفوا احد لا شریک کہلانا تھا, اپنی ذات کے بارے میں اعلان کرانا تھا پوری کائنات کے سامنے. تو اللہ نے کہا یہ میں نہیں کہتا, اے میرے حبیب یہ بات تو آپ کی زبان سے اچھی لگتی ہے, قل ھو اللہ احد, اے نبی آپ کہیے, کہنا ہے اللہ کے بارے میں, مگر اللہ نے اپنی یہ صفات, اپنی یہ خوبیاں, یہ کمالات, اللہ نے کہا نہیں میں تو نہیں کہتا, ہے تو میری باتیں مگر آپ میرے حبیب ہیں نا, تو حبیب کی زبان سے باتیں بڑی میٹھی لگتی ہیں, لہٰذا میری یہ باتیں میں نہیں کہتا آپ کہیے, قل ھو اللہ احد, یہ نبی کی زبان سے کہلایا گیا. لیکن قربان جاؤ میرے عزیز طلبہ, جب اسی نبی پر ابو لہب نے الزام لگایا, گستاخی کے کلمات کہے اور اس گستاخی کا جواب جب دینا ہوا تو نبی سے کہا نہیں کہا گیا کہ آپ جواب دیجیے, اللہ نے فرمایا اس گستاخی کا جواب میں دوں گا, اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تیرے ہی ہاتھ ناس ہو جائیں, خراب ہو جائیں, شل ہو جائیں. یہ بات اللہ نے نبی کی زبان سے کل تبت یدا نہیں کہلایا بلکہ اللہ نے اپنے طور پہ کہا تبت یدا ابی لہب. ان دو سورتوں کی ترتیب میں دیکھیے کہ پہلے کل وہاں کہا گیا اور یہاں کل نہیں کہا گیا, اشارہ ہے کہ اللہ کو اپنی بات کہلانی تھی تو پیاری زبان سے کہلائی, اور پیارے نبی کے بارے میں جب بات آئی تو کہا نہیں آپ سے نہیں کہلانا, میں براہ راست ہوں. یہ ہے میرے عزیز طلبہ تفسیر کے طلبہ یہ مطالعہ کرنے کا انداز. آج کی اس پروگرام میں ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھیں ترتیب سے پڑھیں, محنت سے پڑھیں, فکر سے پڑھیں, تو اس سے ہمارے علم کے اندر جلا پیدا ہوگا, ہمارے علم کے اندر نکھار پیدا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمالات رکھے تھے, ہمیں اس نبی علیہ السلام کے لائق علم کو حاصل کرنے کے لیے علم نبوت بھی لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نور نبوت بھی لینا. صرف علم نبوت کافی نہیں, علم نبوت بھی لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نور نبوت بھی لینا ہے. صرف علم نبوت اگر کافی ہوتا تو بہت سے یہود و نصارا اس وقت کے سب سے بڑے علامہ ہوتے ہیں. اس لیے صرف علم نبوت نہیں بلکہ نور نبوت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ انسانوں نے کیا برتاؤ کیا ہے, آپ کے ساتھ انسانوں نے کیا عشق و محبت کی مثال قائم کی ہے, اس کے تو ایک لمبی داستان ہے. اس ذات کے ساتھ جانوروں نے بھی عشق و محبت کی مثالیں چھوڑی ہیں. جس ذات سے جانور بھی محبت کریں اور محبت کی مثالیں قائم کریں, ان کی اداؤں پر ٹوٹ مرے تو طلبہ حدیث طلبہ قرآن کیا ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم جانور سے گر گئے, ہم جانور سے گر جائیں اور ہمیں اپنے پیارے حبیب سے عشق و محبت نہ ہو؟ نہیں, جانور اگر کر میدان قیامت میں عاشق رسول بن کر اگر کھڑا کیا گیا تو ہم انسان ہو کر, طالب حدیث ہو کر, طالب قرآن ہو کر اگر عاشق رسول کے زمرے میں شامل نہ کیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جیت گیا اور ہم ہار گئے. ایک مثال سناؤں آپ کو, سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو اس موقع پر ایک جانور راستہ بناتا ہوا, گدھا جس کا نام یعقوب ہے, راستہ بناتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی زبان سے کہا کہ میں ایک نسلی گدھا ہوں اور اپنی نسل کا میں آخری گدھا ہوں, میری نسل میں اب کوئی بچا نہیں ہے, میں ہی آخری گدھا ہوں اور آپ نبوت کے سلسلے کے آخری نبی ہیں, تو میرے دل کی تمنا ہے کہ میں اپنے سلسلے کا آخری اور نبوت میں سب سے آخری کے آپ, آپ مجھے اپنے لیے قبول فرما لیں, مجھے تقسیم کریں. یہ بات جب اس نے زبان حال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو الگ کر دیا اور فرمایا کہ یہ میرے حصے. صحابہ کرام دیکھ کے تڑپ گئے, واہ کیا خوش نصیب ہے یہ جانور, اسے بنا. مجلس ہو رہی تھی, ایک جوان آوارہ گناہوں میں ڈوبا, ادھر سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کچھ اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بات نہیں ہو رہی ہے, آواز آ رہی ہے, تو وہ بھی جا کر کھڑا ہو گیا. جب کھڑا ہوا تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات چلتے چلتے توبے پہ بات چلی, گناہوں کی قباحت پہ بات آئی, اس کے نقصانات پہ بات آئی, اور اس کے بعد پھر توبے پہ بات آئی کہ پھر بھی انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ اپنے نبی کے صدقے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جب یہ بات انہوں نے کہی جوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضرت کیا اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ کہا ہاں معاف کرتا ہے. کیا اللہ میرے جیسے گناہوں کو معاف کرے گا؟ ارے ہاں تیرے جیسے گناہ کو معاف کرے گا. اچھا اگر کسی کا گناہ سمندر سے زیادہ پہاڑ سے زیادہ کیا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو حسن بصری نے فرمایا کہ اگر ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ گناہ ہو اور اللہ کا بندہ سچے دل سے اگر توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو ضرور معاف کریں گے. اس جملے کا اثر اس جوان پہ اتنا پڑا کہ وہیں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. میرے مولا اتنے کریم ہیں, اتنے رحیم ہیں, اتنے بڑے بڑے گناہ کو معاف کرتے ہیں, میرے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. خوف و خشیت کی بنا پہ گرا. حسن بصری نے اس کو اٹھایا, ہوش آیا. پھر اس نے پوچھا کیا حضرت یہ سچی بات ہے کہ بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کرتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. جب یہ بات پھر کہی وہی اس بندے نے ہاتھ اٹھائی, میرے عزیز طلبا ہم آپ کو ایک جملہ سنانا چاہتے ہیں جو ہمارے آپ کے کام کا ہے. اس نے کہا پروردگار آپ اتنے قریب کہ پہاڑ سے زیادہ بڑے سمندر سے زیادہ گناہ کو معاف کرتے ہیں, کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. تو اس موقع پر ہم آپ سے مانتے ہیں اللہ ہمیں آپ کو حافظہ دے دیجئے, ہمیں وہ ذہن دے دیجئے کہ قرآن ہمیں یاد ہو جائے, ہمیں قرآن یاد ہو جائے. اور اللہ آپ ہماری زبان میں وہ تاثیر دیجئے کہ جب میں قرآن پڑھوں تو آپ کے بندوں کے دلوں پر قرآن کی آواز آئے. اور اے اللہ میں آپ کو آپ کا محتاج ہوں, اے اللہ ہماری روزی کو کشادہ کر دیجئے. تین کتنی قیمتی دعائیں اس نے مانگی ہے. حقیقت یہ ہے اس نے اپنی آخرت کو بھی سنوار لیا اور اپنی دنیا کو بھی اس نے بنا لیا. عزیز طلبا ہم سے اگر گناہ ہوئے ہیں اور یقیناً ہوئے ہیں تو ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے پروردگار سے نبی کے طفیل اور نبی کے صدقے میں اپنے گناہوں کی معافی چاہیں, اور صرف گناہوں کی معافی نہ چاہیں, ہم یہ کہیں پروردگار ہم نے گناہ کر کر کے اپنے ذہن کو خراب کر لیا, اپنے حافظہ کو کمزور کر دیا. اے اللہ اپنے نبی کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے حافظہ کو قوی فرما دیجئے, ہمیں قرآن کا حافظ بنا دیجئے, احادیث کا حافظ بنا دیجئے, دعائیں ہمیں یاد کرا دیجئے. اور اللہ میری زبان میں تاثیر عطا فرما دے کہ اس کا اثر میرے قلب پہ پڑے اور آپ کے بندوں تک میں دین کا دائی بن کر اگر جاؤں تو دین کا دائی بن کر آپ کی دعوت کا اثر پہنچے. اور اللہ دنیا میں ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا, ہماری روزی کو ہمیشہ کشادہ رکھنا. اگر ہم یہ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے. عزیز طلبہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور درود پاک کثرت سے پڑھیں, گناہوں سے بچیں, اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہم ذرا اپنے اللہ سے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی علم کے بارے میں دعا کرتے رہیں. وما توفیقی الا باللہ. اگر آنکھوں کو بند کر لیں, سب کچھ چکا لیں. دور ہو جا, اس وقت کیا ہمارا حال ہوگا, لہذا اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہم اور آپ نبی کی نسبت پر ان کی باتوں کو سننے کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں. اللہ آج کے بیٹھنے کو قبول فرما کر کہ اللہ ہم سب کو نبی کا چہیتا بنا دے, پیارا بنا دے, محبوب بنا دے, سنت پر آپ کا عامل بنا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. دنیا میں دیکھا جب کوئی انسان کسی حاکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے ندامت کے ساتھ اور حاکم اس سے سوال کرتا ہے مگر شرمندگی سے ندامت سے وہ ڈوبا ہوتا ہے, حاکم میں کس کس جرم کا اقرار کروں, میں کس کی کس کی صفائی دوں, میں نے تو تمام قانون کو توڑا ہوا ہے, فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے, مجھ سے نہ پوچھو تم نے کیا کیا کیا. اس میں کہتا ہوں میں نے سب کچھ کر لیا مگر فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. اس سارے چیزوں کا اقرار کرنے والا ندامت کے ساتھ سر جھکاتا ہے, حاکم کو رحم آتا ہے اور اس کے تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. اگر کوئی حکومت کا بڑا آدمی غلطی کرتا ہے, جرم بڑھ جاتا ہے, مگر سب سے بڑے صدر کے پاس جا کر اس کے قدموں کو تھام لیتا ہے, وہ بھی اس کو معاف کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. دنیا کا جب یہ حال ہے تو ہم اور آپ بھی اللہ کے کتنے حکموں کو توڑ چکے ہیں, نبی کی کتنی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں, مگر ہم یہاں اللہ کے گھر پر آ چکے ہیں, در پر آ چکے ہیں. ایک حاکم نے کہا ارے فلاں کو تو ہم معاف نہیں کریں گے, مگر وہ بندہ اس کے گھر پہ چلا گیا, اس نے معاف کر دیا. پوچھنے والے نے کہا ارے وہ تو ایسا تھا جسے معاف نہیں کیا جا سکتا. حاکم کہتا ہے کیا کروں, میرے در پر آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس کے در کو تھام لیا تھا, مجھے اپنے در کا خیال آ گیا تو میں نے اس کو معاف کر دیا. آج ہم اور آپ بھی گناہ کر کر کے اپنے اللہ کے در پر آ چکے ہیں اور اس کے در کو تھام چکے ہیں. پروردگار دنیا کا حق جب معاف کرتا ہے, آپ بھی آج ہم سب کو اپنے در کا خیال کرتے ہوئے معاف فرما دیجئے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. کیا ہمارے استاد ہماری قبر میں آئیں گے, کیا کفن پہن کر کندھے پر لاد کر ہمارے ساتھ ہمارے استاد نہیں آئیں گے, بلکہ کل میدان قیامت میں ہم اپنے استاد کے سامنے کس شرمندگی سے کھڑے ہوں گے. جن استادوں نے رات کو جاگ جاگ کر ہمیں لے کر بیٹھے اور اپنے علم کو ہمارے سینے میں ڈالتے رہے, انہی استادوں کے سامنے اگر خدا نے ہمارا حساب لیا ہم کس طرح نادان شرمندہ ہوں گے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزا وار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں سزا وار ہوں. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ, مجھ گنہگار کو دینا سزا, مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم صل على محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى اللهم نور قلبي بعلمك واستعمل بدني بطاعتك رب كريم ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما ہماری نفسشوں کو معاف فرما اے اللہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ دن کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ رات کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آپ نے ہمیں صلاح کا لباس عطا فرمایا اے اللہ آپ نے ہمیں مہمان رسول بنایا اے اللہ آپ نے ہمیں قرآن و حدیث پکڑایا پروردگار آپ نے ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرایا رب کریم ہر نعمتیں آپ نے عطا فرمائے اے اللہ ہر نعمتوں کا خیال آپ نے ہمیں کیا اے اللہ ہماری ضرورتوں کے لیے بندوں کے دلوں میں بات ڈالتے رہے اے اللہ کہاں کہاں سے آپ کے بندے ہماری ضرورت کو پورا کرنے کی فکر کرتے رہے اور مولا ہم کمرے میں بیٹھ کے گناہوں کا پلان بناتے رہے اے اللہ سڑکوں پہ چلتے ہی ہم گناہوں کا خیال کرتے رہے اے اللہ آپ کے بندے تو ہمارے کھانے کا انتظام کرتے رہے مولا ہمارے کتابوں کا انتظام کرتے رہے اور مولا ہم تھے جو گناہوں کی فکر کر رہے تھے اے اللہ چلتے چلتے آنکھوں سے گناہ کرتے تھے زبان سے گناہ کرتے تھے رب کریم کتنا بڑا گناہ ہوگا اے اللہ آپ کاش بھی ہلنے لگا ہوگا اے اللہ آپ کو غیظ و غضب آیا ہوگا مگر میں مولا آپ چاہتے ہمیں ایسے ہی لوگوں کے سامنے زمین میں دھسا دیتے اے اللہ آپ چاہتے ہماری آنکھوں کو چھین لیتے مولا اگر آپ ایسا کرتے دس کے ساتھ ایسا کرتے مولا ہزاروں بندے آپ کے گناہوں سے بچ جاتے ہزاروں طلبہ گناہوں سے بچ جاتے اگر ہماری سزا کو دیکھ لیتے مگر میرے مولا آپ نے ہزاروں کی پرواہ نہیں کی بلکہ ہماری عزت کی پرواہ کرتے ہوئے مولا آپ کو غصہ آتا رہا مگر آپ ہمیں چھپاتے رہے مولا آپ کو جلال آتا رہا آپ پردہ ڈالتے رہے مولا آپ کو غیظ و غضب ہوتا رہا آپ ہن کا برتاؤ کرتے رہے مولا آپ کہتے رہے گناہگار ہے خطاکار ہے گناہ میں ڈوبا ہوا ہے کچھ بھی ہے مگر میرے حبیب کا مہمان ہے یہ اگر نہیں سمجھتا کہ میں مہمان ہوں تو میں تو اپنے حبیب کا خیال کر رہا ہوں اے پروردگار جس حبیب کی لاج آپ نے رکھی ہے اے اللہ جس حبیب کی شان کی آپ نے لحاظ رکھا ہے اے اللہ اسی نبی کے صدقے میں آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے خطاؤں کو معاف فرما دے اے اللہ آج ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اے اللہ گناہوں سے رکنا چاہتے ہیں رک نہیں پاتے بچ نہیں پاتے اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے بچا دیجئے اے پروردگار ہمیں ہمارے ماں باپ نے محنت کی کمائی دے کر کپڑے بنوا کر ہمیں مدرسے کے لیے روانہ کر دیا کسی نے پوچھا کیوں بھیج رہے ہو کہا اللہ کا قرآن سیکھنے بھیج رہا ہوں اللہ کے حق کا کلام بھی سیکھنے بھیج رہا ہوں ماں باپ نے تو کہا کہ میں اپنے بندے کو اپنے بیٹے کو اللہ کے علم کے لیے وقف کر رہا ہوں استاذوں نے کہا ان کو میں اپنا علم دے رہا ہوں منتظمین نے کہا ان کے لیے انتظام کر رہا ہوں مولا سب کے سب ہمارے میں فکر میں لگے رہے اور مولا ہمیں اس کا احساس بھی نہ ہوا مولا ہم تو ناشکری کرتے رہے مدرسے میں بیٹھ کے شکوے کرتے رہے پروردگار شکر کے بجائے ناشکری کرتے رہے اے اللہ آپ ہی کا کرم ہے کہ آپ نے ناشکری کے باوجود معاف کیا ہوا ہے درگزر کیا ہوا ہے اے اللہ آج تک ہم نے مدرسے کی زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں جان کر بے جان کر اے اللہ سب معاف فرما دے مولا اگر آپ چاہیں تو ایک جھٹکے میں یہاں سے دھتکار دے مولا اسی ہزار سال مولا جس نے عبادت کی آپ نے اس کو ابلیس بنا دیا اے اللہ ہم تو 80 دن بھی عبادت نہیں پیش کر سکتے 80 گھنٹے کی عبادت نہیں پیش کر سکتے 80 منٹ کی صحیح عبادت نہیں پیش کر سکتے مولا ہم نے بھی تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اے پروردگار آپ اتنے قریب ہو گئے ہیں آپ کے کرم کا واسطہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے مولا ہم سب کو معاف فرما دے دنیا کی رسوائی سے حفاظت فرما آخرت کی رسوائی سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے لیے علم کے دروازے کو آسان فرما ہمیں قوت حافظہ عطا فرما قوت فہم عطا فرما اے اللہ ہمیں قوت عمل عطا فرما اے اللہ عمل کا شوق عطا فرما نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے اساتذہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں اے اللہ ان کے ایک حرف کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے اے اللہ ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے مولا کتنے اساتذہ ہیں جو رات کے سناٹے میں اپنے کمرے کو بند کر کے مطالعہ کرتے ہیں کہ میں نبی کے مہمانوں کو کل کیا پڑھاؤں گا، کیسے پڑھاؤں گا، مولا یہ تو کمرے بند کر کے مولا کریم مطالعہ کرتے رہے اور ہم کمرے بند کر کے گپے اڑاتے رہے، مولا نیند اڑاتے رہے، اے اللہ ان اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی نسلوں کے لیے قبول فرما لے، غنائے ظاہر عطا فرما، غنائے باطن عطا فرما، رب کریم کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ ولایت کا مقام عطا فرما، محبت کا مقام عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اے اللہ اس ادارے کو قبول فرما، تمام طلبہ کے والدین کو قبول فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کے راستے کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب عطا فرما، جن شروع سے آپ نے کرنا چاہیے ہے اے اللہ تمام شروع سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم. ان شاء الله عصر کی جماعت 5:20 پر ہو